Latem czy zimą, chyba nieważne. Istotne, że nocą. Wtedy najpiękniej gra muzyka z płyty Tales of Us, ostatniego albumu duetu Goldfrapp. I piosenką, która ten album rozpoczyna, Joe, zaczynamy dzisiejsze specjalne wydanie audycji Atelier. Specjalne, bo króciutkie, zaledwie 2 godziny. Zatem do usłyszenia powiemy sobie jak zawsze o godzinie 6, ale słyszymy się wyjątkowo od 4 w tę letnią, piękną noc. I jeśli pamiętacie, jak wyglądają nasze te nietypowe 2-godzinne spotkania, to wiecie, że one są pełne pięknych kołysanek. I właśnie na taki zestaw zapraszam. Anna Gacek. This one's for you. Nawet o tak późnej porze oczywiście możecie nas znaleźć facebook.com/atelier.wy.trójce. Tam jesteśmy, tam toczy się wizualne i codzienne życie audycji Atelier. Zachęcam do dołączania i do aktywności tam. A to piosenka z płyty, z której już w tym tygodniu muzykę na tej antenie grałam, ale dostałam kilka maili po wtorkowej tonacji, że o, ktoś jeszcze pamięta o tym albumie, o tym zespole. Oczywiście, że tak. Nawet jeśli były to tylko dwie płyty, Star i King, nawet jeśli zespół Belly był jedną z wielu gwiazdek wspaniałej wytwórni 4AD, wtedy w latach 90., to jednak jest coś takiego w głosie Tani Donnelly, która nagrywała potem z sukcesem pewnym nawet solowe płyty, ale właśnie na tej płycie zespołu Belly, na ich drugim albumie King, co za każdym razem przywołuje mnie niczym jakaś syrena gdzieś z oddali, i dlatego dzisiaj właśnie w tej audycji pełnej delikatnych tych dźwięków Judas My Heart, nagranie, które kończy drugą płytę brytyjskiej grupy. Skaczemy sobie tak dekadami w dzisiejszym krótkim wydaniu Atelier. Zaczęliśmy od czasów nam współczesnych, bo to ubiegłoroczna płyta zespołu Gold Wrap. Później 10 lat wcześniej album The Concretes i jeszcze 10 lat wcześniej płyta zespołu Belly. I w tym mniej więcej przedziale, w połowie lat 90. jeszcze chwilę w Atelier zostaniemy. It starts at daylight. I see him before my sad eyes. I hear him breathing. Oh, lover, need you to lead me. No, never thought that you'd leave. Inside I'm broken. Now it's done. Was she a pretty girl? Does she have pretty hair? Was she soft-spoken? Was there a love there? That was my veil. That was my little red body dress on. Everybody knows that I'm a

Avalon, wydana 32 lata temu, ostatnia płyta Roxy Music, dowód takiego eleganckiego myślenia Briana Ferry, dowód w tym znaczeniu, że w całej dyskografii Roxy Music, a ta płyta pod numerem 8 zamyka tę dyskografię, przynajmniej jeśli chodzi o albumy studyjne, obserwowaliśmy rozwój tego dandysa i jego odchodzenie powolne, ale konsekwentne od muzyki eksperymentalnej, od jakichś najróżniejszych, frywolnych poczynań dźwiękowych w stronę muzyki delikatnej, łagodnej, grzecznej, ugładzonej dla dorosłych, wyrafinowanych słuchaczy. To wszystko teoretycznie w poszarpanym świecie atelier może brzmieć jak wręcz obelgi, ale nic z tych rzeczy. Ferry jest taką całością, jeśli chodzi o swój wizerunek, jeśli chodzi o to, jakim jest mężczyzną, jakim dżentelmenem, jak uwielbia kobiety, jak uwielbia piękne, eleganckie życie, że trudno sobie wyobrazić, by, jeśli ma to być muzyka szczera i prawdziwa i jego, by były to dźwięki inne niż te choćby na płycie Avalon. A wierność sobie to jest cecha, którą mają tylko najwięksi rock'n'rollowcy i dlatego z czystym sumieniem dziś w atelier w naszych lekcjach wakacyjnych, bo tak to sobie w ubiegłym tygodniu wymyśliliśmy, że co tydzień w tej audycji jakaś płyta, która ma już swoje miejsce wśród tych najważniejszych, największych w muzyce popularnej, no to dzisiaj w tym gronie Avalon Roxy Music. The party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. When the samba takes you

but you were always up to something. Always had a running. I gotta think those days are coming to get you. Now nobody wanna protect you. They only wanna forget you. I jeszcze jedna z piosenek, których w ostatnich tygodniach w tej audycji zabraknąć nie może. Weight of Love. Tak rozpoczyna się Turn Blue, tegoroczny album Black Keys. Zupełnie niechcący ułożyła się nam ta para. Para, jeśli dobrze pamiętam, z Madison Square Garden sprzed kilku lat, kiedy zespół Arctic Monkeys grał przed zespołem Black Keys. Oni byli gwiazdą wieczorów jednej z najsłynniejszych sal koncertowych i nie tylko świata, bo Madison Square Garden to kawałek historii Nowego Jorku, nie tylko muzycznej, ale też choćby i sportowej. I myślę, że już wtedy muzycy Arctic Monkeys marzyli o tym, że kiedyś to oni będą gwiazdą wieczoru i to stało się w tym roku, w lutym, kiedy wystąpili właśnie w tej słynnej sali jako gwiazda, która wypełniła ją no, prawie do ostatniego miejsca. Tam mieści się jakieś 16-18 tysięcy fanów muzyki. Ale to wszystko pewnie nie byłoby możliwe, gdyby nie ich wspaniała ostatnia płyta AM i nasz ulubiony z niej finał. Your vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina, I will never rust. If you like your coffee hot, let me be a coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be your. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Let me be your lucky. And I'll never run out. Let me be the portable heater that y'all get cold without. I wanna be a setting lotion. Hold your hair in deep devotion. At least as deep as the Pacific Ocean. I wanna be your secrets I have held in my heart. Harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a time for the rubber plants to get rid of itself. It wears around. It wears around. Christmas. It wears me out. It wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted, oh. Z jakiegoś powodu dziś w atelier pociąga nas połowa lat 90., bo kolejny raz z tego właśnie okresu muzyka w atelier, tym razem z The Bands, z drugiej płyty Radiohead. A to wielki fan tego albumu. Baby, soon she'll be king. By the time I'll see.